के रात में आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है गजल के दो शेर जो मैंने पहले रिकॉर्डिंग कराए वो नए आपके लिए होंगे पेश कर रहा हूं बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए वक्त रुखसत अलविदा का वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए वो तेरे सूखे लबों का थर थराना याद है वो तेरे सूखे लबों का थर थराना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके चुपके चुपके चुपके चुपके चुपके चुपके रात आंसू बहाना याद आ गया गर वसल की शब भी कहीं जिक्रे फिराक आ गया गर आ गया गर वसल की शब भी कहीं जिक्र फिराक जिक्र फिराक आ गया गल वसल की शब भी कहीं जिक्र फिरा वो तेरा रो रो के भी मुझको रुलाना याद वो तेरा रो रो के भी मुझको रुलाना याद हम को अब तक आशिकी का जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए दोपहर की धूप में दोपहर की दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हजारा इस तिराबो सद हजारा इश्तियाक बा हजारा इस तिराबो सद हजारा इश्तियाक तुझसे वो पहले पहल दिल का लगाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, छुपके छुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।